το μνημόνιο δεν είναι μια παρένθεση. Το μνημόνιο δεν είναι μια παρένθεση. Δεν είναι καν μόνο τα μέτρα. Δεν είναι καν μόνο η δανειακή σύμβαση. Το μνημόνιο έχει μια φιλοσοφία για την οικονομία, για τη σχέση της οικονομίας με την κοινωνία, και αν δεν μπορούμε να το σταματήσουμε θα είναι το καθεστώς. Έλεγε πριν μερικά χρόνια, το 2014, στη Βουλή, όταν είχαν φέρει ένα μεσοπρόθεσμο ή Σαμαρό Βενιζέλη, γιατί μεσοπρόθεσμο φέρουν και τώρα οι ΣΥΡΙΖΟΑΝΕΛΙΤΕΣ. Δεν ξέρω αν θα βγει κανένα νεοδημοκράτη να κατηγορήσει το μνημόνιο για όλα αυτά τα πολύ ωραία και πολύ σωστά που κατηγόρησε ο Τσακαλώτος. Αλλά τότε ο Τσακαλώτος, ηγέτης των 53 στην πορεία, κατηγορούσε το μνημόνιο και έλεγε πολύ σωστά πράγματα, ότι δεν μπορεί να είναι παρένθεση σε μια χώρα, είναι φιλοσοφία και σιγά σιγά γίνεται καθεστώς. Πολύ ωραίος, πολύ σωστός, όπως πρέπει, τα έλεγε τότε. Τα ακριβώς αντίθετα εφαρμόζει, λέει, ισχυρίζεται τώρα και καμαρώνει για τα ακριβώς αντίθετα. Η ψυχιατρική πρέπει να αναλάβει και τον Τζακαλώτο και όλους αυτούς. Και όλους αυτούς που στηρίζουν τον Τζακαλώτο και πιστεύουν ότι έτσι έρχεται το σωστό. Εμείς εδώ δεν είμαστε ψυχίατροι, είμαστε όλα τα υπόλοιπα. Μπορούμε να ακούσουμε όμως πώς ακριβώς τα παρουσίαζε και τι έλεγε ακριβώς για το μνημόνιο, ποιο κακό πρέπει να αποφύγουμε. Ποιος είναι ο βασικός στόχος του μνημονίου, από το οποίο προκύπτει ότι το μνημόνιο είναι καθεστώς? Μα είναι να έχουμε για όλα τα επόμενα χρόνια μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα που όλο θα αυξάνονται. Το μνημόνιο δεν είναι μια παρένθεση. Πάντες παρά τα βουνά τις κορφές, νησιά και πόλη στα χωριά, γιοφύλια κι αλωνίστε να με. Μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα που όλο θα αυξάνονται. Κατηγορούσε τα πλεονάσματα για τα οποία τώρα καμαρώνει. Καμαρώνει για τα πλεονάσματα τα οποία είναι καταστροφικά, είναι ματωμένα. Δεν τα κατηγορούσε μόνο αυτός, τα κατηγορούσαν και οι υπόλοιποι, τα κατηγορούσε και ο Τσίπρας. Γι' αυτό φύγαν οι άλλοι, για να μην φέρουν τα πλεονάσματα, και έρχονται τούτοι και θα κάνουν πεντάρια. Όχι τριάρια που τα θέλαν οι προηγούμενοι. Τα κάνουν πεντάρια, και γι' αυτό και τα συγχαρητήρια από τους έξω και κανένα συγχαρητήριο από τους μέσα. Ο Ευκλήτης Τσακαλώτος, πολύ ωραίος, πολύ ωραία τα έλεγε τότε, τι πρέπει να αποφύγουμε. Τίποτα από αυτά δεν αποφύγαμε, κάνουμε αυτά που έπρεπε να αποφύγουμε, αλλά στο χειρότερο, γιατί είναι αριστερά, γιατί είναι Τσακαλώτος, γιατί είναι ηγέτης των 53, γιατί έτσι θέλει ο κόσμος, δεν θέλει δηλαδή, αλλά δεν κάνει και τίποτα διαφορετικό. Η κυρία Καφαντάρη, βουλευτήνα των ΣΥΡΙΖΑ, λέει μια αλήθεια. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος, ναι, ας κάνει λίγο υπομονή, δηλαδή, μέχρι το φθινόπωρο, δηλαδή, και ένα μόνον είναι σίγουρο, θα κοπούν οι συντάξεις. Ας κάνει λίγο υπομονή, δηλαδή, μέχρι το φθινόπωρο, δηλαδή, και ένα μόνον είναι σίγουρο, θα κοπούν οι συντάξεις. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Αυτό είναι μοντάζ, για να είμαστε ειλικρινείς. Η κυρία Καφαντάρη βρέθηκε στο Γιώργο τον Αυτιά, βουλευτή, να δω της Β' Αθήνας, άξιος τέλεχος, όπως είναι όλα τα στελέχη και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τους ξέρουμε όλους. Δεν το είπε έτσι, είναι μοντάζ. Το κανονικό που είπε είναι ακόμη καλύτερο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος, ναι, ας κάνει λίγο υπομονή, δηλαδή, μέχρι το φθινόπωρο, δηλαδή, τώρα που είμαστε σε αυτή τη φάση, ναι, που βγαίνουμε από τις μνημονιακές πολιτικές. Και ένα μόνον είναι σίγουρο, ότι με νέα δημοκρατία θα κοπούν οι συντάξεις. Αντί να λέει τι θα κάνει η ίδια, λέει ότι το σίγουρο είναι ότι με νέα δημοκρατία θα κοπούν οι συντάξεις, αλλά αυτή τη στιγμή συζητάμε το κόψιμο. Θα το ξαναψηφίσουν μεθαύριο, το έχουν ψηφίσει και παλιότερα, το σίγουρο κόψιμο των συντάξεων με ΣΥΡΙΖΑ. Καλά κάνει και λέει για τη Νέα Δημοκρατία, όντως η Νέα Δημοκρατία έχει κόψει συντάξεις 11-12 φορές, αλλά τώρα συζητάμε το γερό κόψιμο των συντάξεων από τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ωραία η ευκολία με την οποία καταφεύγουν σε παροχημένα και παλιωμοδίτικα και βλαχομπαρόκ επιχειρήματα του τύπου φταίνει απέναντι και αυτή είναι η κακή, ενώ εμείς είμαστε καλοί, αλλά κάνουμε ακριβώς αυτό που κάνουν και απέναντι. Μάλλον στο χειρότερο κάνουμε αυτό που κάνουν. Ή απέναντι. Ο Τσακαλώτος μας έχει απομείνει ως ελπίδα για σήμερα, ξεκινάει και η εβδομάδα, με τις ειλικρίνειες του. Το μεγαλύτερο κόλπο που θα παίξει αυτή η κυβέρνηση θα είναι να πείσει τον κόσμο ότι το μνημόνιο δεν υπάρχει. Ότι το μνημόνιο είναι επεραστικό. Ότι το μνημόνιο έχει κλείσει τον κύκλο του. Το μεγαλύτερο κόλπο που θα παίξει αυτή η κυβέρνηση θα είναι να πείσει τον κόσμο ότι το μνημόνιο δεν υπάρχει. Ωραία τα λέει, είναι αληθινός, ειλικρινής, όπως πάντα έτσι τον έχουμε συνηθίσει από τη Βουλή. Από το 2014 είναι όλα αυτά. Μιλούσε για την τότε κυβέρνηση που επίσης προσπαθούσε με κόλπο να πείσει ότι δεν υπάρχει το μνημόνιο, όχι τόσο καλά όσο ετούτη. Τώρα ξαναζούμε το ίδιο έργο με αυτούς που κατηγορούσαν την τότε κυβέρνηση. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι το μνημόνιο δεν υπάρχει, ότι η κρίση δεν υπάρχει. Όλα αυτά τα βλέπουμε, τα παρακολουθούμε. Τελευταία αξιολόγηση, τελευταίο μεσοπρόθεσμο, αυτό που έχει έρθει ήδη στη Βουλή, συζητείται στις επιτροπές και την Τετάρτη ολομέλεια και την Πέμπτη θα ψηφιστεί. Όλα αυτά είναι τα τελευταία, όπως λένε αυτοί, και πανηγυρίζουν για ένα μνημόνιο που έχει λήξει ήδη από το Σαμαρά. Γιατί και ο Σαμαράς πανηγύριζε για ένα μνημόνιο που ο Γιώργος Παπανδρέου τον πρώτο χρόνο μας είχε βγάλει ήδη το 2011, γι' αυτό μας έβαλε το 10. Ο Βασίλης Λεβέντης από την άλλη έχει βαρθεί να στεναχωρεί τον Αλέξη Τσίπρα. Μισό λεπτό, γιατί σας χάσαμε. Ο Τσίπρας περικαθαρής εξόδου. Ναι. Περικαθαρής εξόδου, εγώ τον είδα στα, ναι, στο Ποσειδόνια και του λέω καθαρή έξοδο ή καθαρή βουτιά. Μου λέει πάλι με στενοχωρείς. Και εσείς τον εσκάσατε στα Ποσειδόνια, κύριε Πρόεδρε. Και εσείς τον εσκάσατε στα Ποσειδόνια, κύριε Πρόεδρε. Τον έσκασε. Του πάνε όλα τόσο καλά. Πάει η χώρα τόσο καλά. Ακούμε τα καλύτερα από τους ξένους. Γενικότερα όλοι είναι ενθουσιασμένοι που τελειώνουμε από το μνημόνιο. Θα κλάψουμε την 5η Ιουλίου. Και μετά αρχίζει η χαρά, το κλάμα χαράς μέχρι τις 21 Αυγούστου που βγαίνουμε τελείως από τα μνημόνια και έχει το Βασίλη Λεβέντη να τον βλέπει στα Ποσειδόνια και να τον εκνευρίζει. Και πολύ καλά έκανε ο Γιώργος Αυτιάς και το επεσήμανε με αυτόν τον τρόπο. Τον έσκασε τον άνθρωπο, αντί να του συμπαρασταθεί που πάνε όλα τόσο καλά. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-200-8200. Σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να πείτε ό,τι θέλετε. Ζητήστε και παραγγελίες, αφιερώσεις για την Παρασκευή. Έχουν έρθει ζέστες. Όχι ακριβώς ζέστες και κάτι βροχές, δεν έχει σημασία. Μπορείτε να στείλετε και mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakrialfm.gr, να στείλετε SMS, γράφοντας real, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 1950. Κόστος SMS 1,24 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ πλέον τέλους συνδρομητών κινητής 12, 15, 18, 20% βάση λογαριασμού. Τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης 211-102-1486. Πάροχος InternetU. Η Κατερίνα Βουτσά ρυθμίζει τον ήχο και επειδή έχει έρθει αυτό το μεσοπρόθεσμο, το τελευταίο όπως λένε, αλλά ξέρουμε, στην Ελλάδα ζούμε, υποψιασμένοι είμαστε όλοι και επαρκείς, ξέρουμε τι σημαίνει και τι θα ακολουθήσει όταν κάτι είναι τελευταίο. Να θυμηθούμε το τελευταίο μεσοπρόθεσμο που έφερε ο Σαμαράς, τι γινόταν στη Βουλή και κυρίως τι έλεγε τότε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που μας κάλεσε ο Πρωθυπουργός, υπερήφανος, να υπερψηφίσουμε, όχι να το ψηφίσεις δεν μπορείς, να το διαβάσεις ντρέπεσαι. Είναι ένα κατασχετήριο της ελληνικής δημόσιας περιουσίας. Είναι πρόκληση σε γεύμα από οικονομικούς δολοφόνους. Ένα μόνο είναι σίγουρο. Θα κοπούν οι συντάξεις. Σε ευχαριστώ, Βανίγια. Ξέρετε τι δεν ανέχομαι. Κάποιους οι οποίοι μας λένε ότι δεν συμφωνούμε, ότι διαφωνούμε πλήρως, ότι υπερβαίνει τη συνείδησή μας, αλλά θα το ψηφίσουμε. Και δεν με ενοχλεί αυτό, διότι με ενδιαφέρει, δεν θα πω ψέματα, η αξιοπρέπεια του καθενός και της καθεμιάς. Είναι δικό του ζήτημα. Αυτό που πιστεύω ότι δεν έχουν δικαίωμα και πρέπει να σεβαστούν, είναι την νοημοσύνη μας. Ωραία. ωραία όλα αυτά για την νοημοσύνη, παλιές δηλώσεις. Θα κρατήσουμε τα κλαρίνα εδώ και τα ατούμπανα και όλα αυτά από τους Vic, Villagers of Ioannina City. Αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι που το επιλέξαμε τυχαία σήμερα. Να πατήσουμε πάνω εδώ για να θυμηθούμε τι έχει η μέρα, η χθεσινή για την ακρίβεια. 10 Ιουνίου του 1944, δίστομο. Οι Γερμανοί μπαίνουν μέσα, ψάχναν αυτά που ψάχναν πάντα, οι Ναζί Γερμανοί. Περικυκλώνουν το χωριό, το Κένε, σκοτώνουν 228 κατοίκους, 117 γυναίκες, μεταξύ αυτών 53 παιδιά, τα περισσότερα κάτω των 16 ετών. Εγώ που το θυμάμαι τότε, δεν έχει ξαναβρει την ηρεμία του και το χρώμα του. Ακόμα πέρασαν χρόνια που οι λεκέδες από το αίμα δεν έβγαιναν από τα πατώματα και αναγκαζόντουσαν να ζουν οι άνθρωποι και να βλέπουν το αίμα του παιδιού τους, του γονιού τους, του εγγονού τους και να το πατάνε. Δεν είχαν και την οικονομική δυνατότητα να αλλάξουν τα πατώματα. Τα περνάγανε με κίτρινο χρώμα. Τι τα κάνανε, αυτοί οι σκούροι λεκέδες εξακολουθούσαν να μένουν. Αυτό είναι από μια διήγηση που έχουμε μεταδώσει και στο παρελθόν. Αυτό που θα ακολουθήσει επίσης το έχουμε μεταδώσει στο παρελθόν. Είναι από το προσκλητήριο νεκρών που κάνουν κάθε χρόνο στην εκδήλωση που γίνεται στο Δίστομο. Διαβάζουν όλα τα ονόματα και τα 228. Εδώ δεν θα ακούσουμε και τα 228, θα ακούσουμε μόνο τα ονόματα και τις ηλικίες. Σας ζητάω να σταθείτε λίγο στις ηλικίες και να καταλάβετε τι ακριβώς έκαναν τότε αυτά τα καθάρματα και τι μπορεί να κάνει ο φασισμός γενικότερα όταν κυριαρχεί μέσα στο μυαλό των ανθρώπων και υπακούν πιστά όλοι οι από κάτω αλλά και οι από πάνω. Να ακούσετε κυρίως τις ηλικίες από το προσκλητήριο νεκρών. Ανέστη Αθηνά, 17 ετών. Ανέστης Νικόλαος, 14 ετών. Γαμβρίλη Βασιλική, 7 ετών. Γαμβρίλης Δημήτριος, 5 ετών. Γαμβρίλης Βασίλειος, 4 ετών. Γαμβρίλη Ανεστούλα, 1 έτους. Γαμβρίλη Ευσταθία, 7 ετών. Γεωργακός Δημήτριος, 19 ετών. Γεωργακού Ουρανία, 14 ετών. Γρίβας Λουκάς, 2 ετών. Δημάκας Νικόλαος, 17 ετών. Δημάκα Κωνσταντίνα, 6 μηνών. Ζάκα Αβάπτιστο του Θεοδόρου, 2 μηνών. Ζήση Μαργαρίτα, 1 έτους. Καΐλης Λουκάς, 8 ετών. Χαρούζου Δημητρούλα, 17 ετών. Καρβούνης Ιωάννης, 5 ετών. Κίνια Ευτυχία, 19 ετών. Κοκκίνης Αθανάσιος, 19 ετών. Κουτριάρη Καλούσο, 12 ετών. Κουτριάρης Λουκάς, 6 ετών. Κουτριάρη Λουκία, 5 ετών. Κουτριάρη Νικολία, 3 ετών. Κωνσταντίνου Εκατερίνη, 19 ετών. Λιάσκος Νικόλαος, 5 ετών. Λιάσκος Δημήτριος, 1 έτους. Λούκας Ιωάννης, 2 ετών. Μαλάμο Λουκία, 8 ετών. Μαλάμος Ιωάννης, 9 ετών. Μπαμπανοπούλου Σοφία, 6 ετών. Μπάρλου Τασούλα, 4 ετών. Μπάρλου Αβάπτιστο του Παναγιώτου, 5 μηνών. Μπάρλου Ελένη, 9 ετών. Βασδέκη Ελένη, 3 ετών. Μπαρπούτας Αλέκος, 6 ετών. Νικολάου Κατίνα, 5 ετών. Νικολάου Μαρία, 3 ετών. Νικολάου Βιολέτα, 5 ετών. Δαΐ Μαρία, 16 ετών. Παπα Ιωάννου Αριστοτέλης, 9 ετών. Παπα Ιωάννου Λουκάς, 6 ετών. Παπα Λεωνίδα Πανωρέα, 2 ετών. Ασκούλης Ευστάθιος, 6 ετών. Περγατάς Πέτρος, 19 ετών. Περγατάς Ζαφύρα, 10 ετών. Σεχρεμένης Ιωάννης, 14 ετών. Σεχρεμένης Χρήστος, 3 ετών. Σκουντούρης Αργύριος του Παναγιώτου, 4 ετών. Σκουντούρης Αργύριος του Θεοδόρου, 7 ετών. Σκουντούρης Νικόλαος του Παναγιώτου, 12 ετών. Σκουντούρης Νικόλαος του Αθανασίου, 2 ετών. Σκουντούρης Νικόλαος του Λεωνάρδου, 14 ετών. Σκουντούρη Παναγιώτα, 15 ετών. Σταθά Ελένη, 8 ετών. Σταθάς Ιωάννης του Αναστασίου, 3 ετών. Σταθάς Ζωή, 4 μηνών. Σταθάς Ευστάθιος, 5 ετών. Σταθά Παναγιώτα, 12 ετών. Σταύρου Παναγιώτα, 4 ετών. Ζάθας Χαράλαμπος, 14 ετών. Θάμι Εκατερίνη, 13 ετών. Θάμι Σόθωνας, 3 ετών. σεισμός δεν έρχεται από το μέλλον. Καινούριο τάχα κάτι να μας φέρει. Κρύβει μες στα δόντια του το ξέρω. Καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με τον καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν. Δεν θα πεθάνει μόνος, θα κυσέ τον. 4 ετών, 1 έτους, 2 ετών, 6 μηνών, 2 μηνών, 1 έτους, 8 ετών, 5 ετών, 12 ετών, 6 ετών, 5 ετών, 3 ετών, 1 έτους, 2 ετών, 8 ετών, 9 ετών, 4 ετών, 5 μηνών, 4 μηνών. Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος που λούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω. Και την Περισσιά νιώτη μας την ξέρει. Μα πάλι θα αναβλώσει σαν κολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου. Και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα, αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Μα πάλι θα αναβλώσει σαν κολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου. Και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα, χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν. Δεν θα πεθάνει μόνος, θα κυσέχουν. Ποιος είναι ο βασικός στόχος του μνημονίου από το οποίο προκύπτει ότι το μνημόνιο είναι καθεστώς? Μα είναι να έχουμε για όλα τα επόμενα χρόνια μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα που όλο θα αυξάνονται. Είπα αυτός που έκανε αυτό ακριβώς, ο Τσακαλώτος. Σταματάει η λογική, σταματάνε όλα. Υπάρχει όμως και η διέξοδος. Φίλες και φίλοι, η διέξοδος, όπως λένε, η διέξοδος είναι ο κομμουνισμός. Ο κομμουνισμός είναι η διέξοδος, γι' αυτό τώρα θα ακούσουμε έναν θεωρητικό του είδους. Μάλιστα, συνεχίζει από τον Κάρολο Μάρξ και ξαναγράφει τα θεωρητικά μεγάλα ιερά κείμενα Ευαγγέλια. Είναι ο Παύλος Πολάκης. Κοιτάξτε, ο κομμουνισμός είναι η κίνηση που καταργεί την υπάρξη τάξη πραγμάτων. Είναι κίνηση. Δεν είναι στάδιο. Δεν είναι τελικός προορισμός γενικός και αορίστος. Έτσι. Είναι μια, πώς το λένε, είναι μια διαδικασία ο αριστερός. Τι είναι σήμερα? Είναι αυτός που προσπαθεί να βελτιώσει τους όρους ζωής των ανθρώπων και ιδιαίτερα των πιο αδύναμων στρωμάτων. Είναι αυτός που προσπαθεί να τα βάλει και να χτυπήσει συγκεκριμένα. Όχι γενικώς φταίει ο καπιταλισμός. Καταλάβατε, φαντάζομαι, γιατί το είπε και πολύ ωραία, πολύ αναλυτικά ο Παύλος Πολάκης, υπουργός αυτής της κυβέρνησης. Το είπε. Ο κομμουνισμός δεν είναι στάδιο, είναι κίνηση. Πώς λέμε, η Αλεξάνδρας έχει κίνηση. Κάπως έτσι το λέει και ο Πολάκης. Απίστευτο, σε παίρνει κάτω να κλείσω τα μηχανήματα. Είναι τρομερό κλείστα. Τι μηχανήματα είναι? Αεραγωγός. Αεραγωγός, τι δουλειά κάνεις? Τι είσαι, εξαερισμός τουαλέτας είσαι? Περίπου, βάφω. Άκουσα την τορούλα τη φίλη μας την αγαπημένη που λέει ότι 15 της σταμάτησε να παίρνει χαρτιλίκια από τον μπαμπά της. Ναι, από τον μπαμπά της. Μετά άρχισε κάτι κοινωνικές σχέσεις, θυμήθηκε ένα παλιό συμμαθητή το Χριστοφοράκο που είχε. Δεν χρειάζονταν το χαρτιλίκι πια. Αλλιώς θέλω να το θέσω. Σταμάτησε να παίρνει χαρτιλίκια από τον μπαμπά της που το έπαιρνε από τον ελληνικό λαό για να της το δώσει και το έπαιρνε αυτή απευθείας μετά από εκεί και πέρα. Από τον ελληνικό λαό. Πήγε και, βέβαια, ναι, πήγε και αυτή στη δουλειά. Σωστό. Θα μου πει και ο Χριστοφοράκος μέρος του λαού μας είναι. Σωστό. Ήτανε, μάλλον πριν το φυγαδεύσει να φύγει όταν ήταν υπουργός εξωτερικών, αλλά ναι. Ακριβώς. Αποστόλη Μαμάκα, Κωνσταντίνος Μαμάκας από Γκάνα. Από Γκάνα, έλα φίλε Γκανέζε. Εγώ χθε τον Μπογιόπουλο, λοιπόν. Μου ήρθε στο μυαλό κάτι, η Ιεροσυλία θα πει. Και είχαν πάρει κάποια στιγμή έτσι, κάποιοι φίλοι στην ακροατές και είπαν για τον μεγάλο φιλόσοφο που έχουμε εκεί στην Ελλάδα πόσο τροφή δίνει για σκέψη. Τον Ράμφο. Σε παρακαλώ, μην το λες τώρα πρωί. Ποιος είναι ο μεγάλος φιλόσοφος στην Ελλάδα, αν όχι ο Ράμφος? Εντάξει, ο άνθρωπος δίνει τροφή για σκέψη. Όμως μεγαλύτερο φιλόσοφο από την κυβέρνηση βάση έχουμε. Δεν δίνει τροφή για σκέψη. Ποιο ο μεγαλύτερο φιλόσοφο στην κυβέρνηση, ο Τραγασάκη? Όχι, η ίδια κυβέρνηση ολόκληρη. Α, η κυβέρνηση ολόκληρη. Και ο Φλαμπουράρης είναι φιλόσοφο όμω. Όλα αυτά τα think tank. Δεν δίνει τροφή για σκέψη η κυβέρνηση. Δίνει. Μόνο για σκέψη δίνει τροφή. Για οτιδήποτε άλλο τροφή δεν δίνει, την παίρνει. Μέσω έμφυα, μέσω μειώσεων συντάξεων. Γενικώ. Η μόνη τροφή που μπορεί να σου δώσει είναι για σκέψη. Τροφή για κωμωδία θα έλεγα. Τροφή άλλη δεν θα πάρει από αυτή την κυβέρνηση. Ούτε από την άλλη άμα έρθει, αλλά επειδή λέμε για αυτού. Μη γίνεται πεζό τώρα για τροφή και για τέτοια. Και τι να κάνω, να πάρω αυτοκίνητο, τώρα που μιλάμε στο τηλέφωνο, πεζό θα είμαι. Πεζό θα σε αντιμετωπίσω όπω και εσύ πεζό αυτή την ώρα. Όχι, παλικάρι, εγώ μιλάω για φιλοσοφία τώρα. Δεν μιλάω τώρα για φαγητή. Δεν μιλά όμω κάτι συγκεκριμένο. Εδώ σου λέω η κυβέρνηση δίνει τροφή για σκέψη. Ωραία, μπράβο, θα πάει κάπου αυτή η κουβέντα, μου φαίνεται λίγο άγωνη. Κόβει τα πάντα, δεν σου δίνει τροφή για σκέψη. Α, σου κόψετε κάτι, εντάξει, πειράζει. Α, σου κόψει φαγητό. Και κατέληξε τόσο τηλεφώνω από την Κάνα για να καταλήξει τη μαγεία. Τσάμπα λεφτά, φίλε μου. Εντάξει, τώρα σε έπαιρνα και ώρα και έχει και διάφορε γραμμέ. Δεν πειράζει, θα σε ακούσω όμω, θα σου δώσω λίγο χρόνο. Σε ευχαριστώ, δεν σε πήρα να σου πω κάτι συγκεκριμένο. Με τι με πήρε να μου πει. Κατάλαβε ποιο είναι το πρόβλημα. Με πήρε να μου πει κάτι φλού, κάτι ασυνάρτητο, κάτι τι. Τι να σου πω, έτσι δεν ήμουν καλά, μου πήρε να πάρω τον Αποστόλη, ακούω την εκπομπή. Όχι, καλά έκανε. Τι νούμερο σου τυχαίνει φορά. Τι νούμερο σου τυχαίνει μικρό, δεν έχω μεγάλα βυζιά. B. Α. Εντάξει, κάτι υπάρχει, αλλά ξέρει, δεν είναι και το πλούσιο. Ο, δεν είναι κακό το B. Αλλά για το δικό μου σωματότυπο είναι καλό, νομίζω ταιριάζει. Όχι, είναι μια χαρά, είναι μια χαρά. Δηλαδή, εγώ το χειρότερό μου είναι να είναι η άλλη λίγο πληθωρική, λίγο στρουμπουλή και να έχει μικροβίζη. Είναι λάθος αυτό. Η αδύνατη με τα μεγάλα είναι πάντα ένα ευχάριστο θέαμα. Η ισορροπημένη περίπτωση που είσαι εσύ που καταλαβαίνω είναι το ιδανικό. Δηλαδή να ταιριάζει στήθος με σώμα. Είναι πολύ σωστό. Το B επίσης είναι οικογενειακό μέγεθος. Δηλαδή μπορεί να το δει όλη η οικογένεια στην τηλεόραση να μην σοκάρει, να μην φανεί χυδαίο. Α, σωστό. Είναι πολλά που συγκεντρώνονται. Το χειρότερο βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά και στα μεγάλα, είναι το γυναικείο στήθος να έχει αντρική θηλή. Αυτό είναι λίγο πρόβλημα. Αυτό τώρα που πια άποψη το λες, να μοιάζει, να έχει τρίχα, ας πούμε. Και να... Όχι, πήγε σε ένα ακραίο σενάριο. Αυτό για μερακλείδες μπορεί να μην είναι κακό όμως. Ναι, μπορεί να μην είναι όντως. Να μην είναι κακό όντως. Όχι, δεν εννοώ αυτό. Εννοώ στο μέγεθος. Α, στο μέγεθος. Τέλος πάντων, είναι το μεταπτυχιακό μου πάνω σε αυτό, οπότε έχω κάνει διατριβή, μην ψάχνεις. Είναι το σημείο που σου αρέσει περισσότερο εκεί, κάνεις focus, ας πούμε, στο στήθος. Στο πνεύμα βασικά. Απλά επειδή το στήθος συμβολίζει τη μέρημνα. Α, το έχω ψάξει, έχω πάει την παπάτσα σε άλλο επίπεδο. Επειδή συμβολίζει τη μέρημνα, λόγω μέρημνας, εστιάζω εκεί. Okay. Θέλω η γυναίκα να μεριμνά. Καταλαβαίνεις ότι μπορεί να σου μεγαλώσει το παιδί σου, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Είδες, έφτιαξε διάθεση λίγο. Έφτιαξε το όλη μου σοφία. Και όλα αυτά τσάμπα μωρή, με ένα τηλεφώνημα. Και σου δίνω και δωρεάν χρονομιλία. Τι πρώτα δεν σου κόστησε, στο διάλογο, άλλοι πληρώνουν 50 ευρώ. Είσαι πολύ καλός. Έλα, γεια. Το μνημόνιο δεν είναι μια παρένθεση. Δεν είναι καν μόνο τα μέτρα. Δεν είναι καν μόνο η δανειακή σύμβαση. Το μνημόνιο έχει μια φιλοσοφία για την οικονομία, για τη σχέση της οικονομίας με την κοινωνία και αν δεν μπορούμε να το σταματήσουμε θα είναι το καθεστώς. Αν κάτι έχει είναι φιλοσοφία. Αυτό ακριβώς. Όλο αυτό διαπνέεται από μια φιλοσοφία όπως το ζούμε τα τελευταία χρόνια. Τώρα περνάμε σε θέματα παιδείας και μας μιλάει ο Νίκος Φίλης. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επί 3 χρόνια προσπαθήσαμε να ανορθώσουμε το δημόσιο σχολείο. Από το σχολείο της κρίσης πηγαίνουμε στο σχολείο της ανάπτυξης. Ναι, θα είναι όπως είναι η κανονική ανάπτυξη αυτή της οικονομίας, θα είναι κάτι άλλο αυτό το σχολείο. Το σωστό είναι να δέσει με την επιτυχημένη ανάπτυξη και να κάνουμε και το δίκαιο σχόλιο αφού θα έχουμε τη δίκαιη ανάπτυξη όπως λένε όλοι αυτοί. Πάμε να μάθουμε τη θέση της Νέας Δημοκρατίας για κάποιο θέμα. Ποια είναι η θέση της Νέας Δημοκρατίας? Θέλω να απαντήσω αυτό. Επειδή ακούω συνέχεια το ΣΥΡΙΖΑ να λέει. Μα δεν έχει είναι θέση η Νέα Δημοκρατία. Πρώτον και κυριότερο. Δεν χρειάζεται να έχει. Mm-hmm. Δεν γουστάμε ακούμε τίποτα. Μόνοι τους κυβερνάνε. Γιατί μας ρωτάνε μας. Πολύ σωστή είναι η θέση. Θα μπορούσε να τη λιάνουν λίγο, γιατί έχει γωνίες η συγκεκριμένη θέση, όπως ακούσαμε από τον αντιπρόεδρο του κόμματος. Παρ' όλα αυτά, μην συμφωνούμε με αυτή τη θέση της Νέας Δημοκρατίας, έτσι επακριβώς και με σαφήνεια, όπως την ανέπτυξε λίγο πριν ο πάντα ψύχρεμος Άδωνης Γεωργιάδης, αντιπρόεδρος. Και τώρα έχετε όλη την απορία, ως και φαγούρα, γιατί είναι και πότε έγινε ΣΥΡΙΖΑ ο Πολάκης. Εγώ στο ΣΥΡΙΖΑ ήρθα το καλοκαίρι του 2012 και ήρθα για τους εξής τρεις λόγους. Ο πρώτος ήταν γιατί από τα δύο προηγούμενα χρόνια της δημαρχιακής θητείας κατάλαβα ότι είναι άλλο να κυβερνάς και άλλο να ζητάς. Δεύτερο, γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος μετά από 60-70 χρόνια μετά τον εμφύλιο που είπε εκπροσωπώντας την αριστερά Τώρα που σπάει το προηγούμενο κοινωνικό συμβόλαιο, πάμε να κυβερνήσουμε. Δύο αυτό. Και ο τρίτος, γιατί γνώρισα τον Αλέξη και κατάλαβα ότι είναι καθαρός, πεντακάθαρος σαν το διαμάντι. Διαμάντι που λέμε, διαμάντι παιδί. Να, ο Αλέξης. Έψαχνε ο Πολάκης να βρει ένα διαμάντι. 10 εκατομμύρια Έλληνες. Φαντάζομαι θα ψάχνει μόνο στους Έλληνες, δεν θα ψάχνει παρά έξω, γιατί τα εκατομμύρια θα αυξανόντουσαν. Άρα και η δουλειά πιο δύσκολη και πιο πολύ. Και το βρήκε το διαμάντι που έψαχνε, στον Αλέξη Τσίπρα. Με αυτή τη θετική εικόνα σκέψη, σας καλούμε όλους να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Ναι, γεια σας, τον κύριο Αποστόλη. Ναι, εγώ. Πήρε μου από Καπατήτη παίρνω τηλέφωνο. Για το τρακτέρ παίρνω τηλέφωνο. Για το τρακτέρ που βάλει αγγελία. Για το τρακτέρ, ναι. Σε έπαιρνα και χθες τηλέφωνο. Να σου πω την αλήθεια, το έχω στην αγγελία, αλλά έγινε μια στραβή. Πώς να σου το πω τώρα. Μας κλέψαν το τρακτέρ και έμεινε η πλατφόρμα χείρα. Δεν σ' άκουσα, σ' ακούω καλά. Μάνα λέω, μας κλέψαν το τρακτέρ και έμεινε η πλατφόρμα χείρα. Μάνα, μας κλέψαν το τρακτέρ και έμεινε η πλατφόρμα χείρα. Ναι, ναι. Κι άμα τον βρω τον κλεφταρά, πού κάτσε το Μαρκόπουλο? Κάτσε το Μαρκόπουλο, έχει κλέφτες τρακτερών. Α, κάτσε να δω λίγο από το παράθυρο. Μάνα, το φέραν το τρακτέρ. Μάνα, το βρήκα το τρακτέρ. Όχι, επιστράφει, το έχω. Το έχεις? Το έχω, ναι, το επιστρέψανε. Μου άφησε σημείωμα απάνω στο τρακτέρι. Αν ξανακλέψω άλλη φορά, να μου κοπεί το χέρι. Στο Κοροπή. Γιατί εγώ είμαι Καπανδρίτη, φίλοι μου. Δεν πειράζει το Καπανδρίτη. Εκτός από το Καπανδρίτη υπάρχει και το Λάμδαδρίτη. Χιούμορ. Είναι κάπα Λάμδα μετά, δεν ξέρω να πιάσατε. Για πες μου, πού άκουσε να σε βρω, θες να το δώσω ραντεβού σήμερα, θες αύριο? Και σήμερα εγώ μπορώ. Και σήμερα γιατί το ρισκάρεις, αν αύριο μας ξανακλέψουν το τρακτέρ. Μάνα, μας κλέψαν το τρακτέρ. Και με είναι δύο φορές χείρα η πλατφόρμα, άστο το ρισκάρεις. Για το μήκο το κινητό σου, για πλήρω και να 697 3241 ναι. 3 και πάρ' τα αρχίδια μου. Σωσό. 3 και πάρ' τα αρχίδια μου. Γιατί λες εσύ? Α, συγγνώμη, δεν μίλαγα σε εσάς. Το κινητό σου είπα. 381 697 32. Τώρα το θυμάμαι, νομίζω. 47 381. Κάτσε ρε φίλε. 67 32. Ναι, μετά τι είπα? 41 μου πες. 41, μπράβο. 381. Είναι σωστό αυτό το τηλέφωνο? Ξέρω εγώ. Μπορεί να βγαίνει σε καμιά πιτσαρία. Τέλος πάντων, με ξέρουν. Άμα είναι η πιτσαρία είναι της γειτονιάς, με ξέρουν, θα με φωνάξουν δίπλα μένω. Ρε φίλε μου, να ξέρω που να έρθω σε πάρω. Θα σε ενημερώσω εγώ, τι έτσι τώρα. Πότε θα με πάρει τηλέφωνο? Όταν είναι. Εντάξει, το βλέπω στο κινητό μου που σε πήρα. Το βλέπω και σε παίρνω, να σε καλά. Εντάξει, το καμπάρι Τάσο με λένε, φίλε μου. Γεια σου Τάσο, ενδιαφέρεσαι για το τρακτέρ? Θες να φρεζάρεις κάτι, τι θες? Ναι, ρε φίλε, έχω φρέσει μια ρομπαρτίνη 19, αλλά θέλω να πάρω ένα τρακτεράκι μεγαλύτερο. Α, καταστροφέα θες? Όχι, θα βάλω ένα καλλιεργητή απάνω. Α, με καλλιεργητή? Ναι. Ο καλλιεργητής από ποια χώρα είναι, από πού αγοράζετε εσείς? Ρε, ιδιώτης είμαι, δεν είμαι έμπορας εγώ. Κατάλαβα, ναι, τον καλλιεργητή τι θα βάλεις, Αλβανό, τι θα βάλεις? Κανα Πακιστανό, κανα Σύρο, εδώ που έχουν ανάγκη. Έχει ο ξαδερφός μου, θα μου δώσει ένα παλιό να βάλω, φίλε. Από πού τους αποθηκεύει? Τέλος πάντων, βάλει ένα καλλιεργητή μέσα. Το έχει ο ξαδερφός μου, σου λέω. Ναι, θα έχει εμπόριο αυτός φαίνεται. Τέλος πάντων, κατάλαβα, να είσαι καλά. Φίλε μου, δεν έχει. Έλα τώρα, σας ξέρω τώρα, εντάξει. Γεια σας, φίλε μου, τηλέφωνο. Τι ώρα να έρθω μετά κάτω το απόγευμα? Θα σε πάρω εγώ, έλα, γεια. Γεια, πάρε με τηλέφωνο, γεια. Δεν σας ακούω σήμερα, θα σας ακούσω αύριο το πρωί. Γιατί έχω κατέβει στα Μανιάτικα με το φίλο μου τον Πετροπουλέα να πάρω κλιματιστικό Νιντέα για μεταμνημονιακό δροσιστικό Αύγουστο. Διεθνισούλα. Τάκ, τσιμπήσαμε και το φράγκο. Είναι ο βασικός στόχος του μνημονίου από το οποίο προκύπτει ότι το μνημόνιο είναι καθεστώς. μα είναι να έχουμε για όλα τα επόμενα χρόνια μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα που όλο θα αυξάνονται. Και όλο αυξάνονται, έχει δίκιο. Δεν είπε όμως ποια είναι αυτά τα επόμενα χρόνια. Είναι 100, είναι 150, 300. Έπρεπε να το διευκρινίσει, αφού τα ξέρει όλα και είναι και ειδικός. Είναι και των 53, είναι και αριστερός. Τι άλλο θέλει κανείς? Μια αληθινή απάντηση. Σήμερα, από ό,τι λένε, θα γίνει το τηλέφωνο του ΖΑΕΦ προς τον Τσίπρα. Μια ολόκληρη χώρα, η Ελλάδα, κάθε και περιμένει και συζητάμε στις καφετέρειες, στα γραφεία μας, στα κανάλια, στα ραδιόφωνα, στη Βουλή, εάν θα πάρει τηλέφωνο ο ΖΑΕΦ τον Τσίπρα. Μη σώσει και τον πάρει. Δηλαδή, δεν κατάλαβα. Θα πάρει τελικά, τι πιστεύετε? Μη σώσει και τον πάρει. Είναι η Νέα Δημοκρατία, έχει πολύ καθαρές θέσεις για αυτά τα θέματα και τις διατυπώνει με σαφήνεια και δημιουργεί και θέμα πολιτικό. Γιατί πρέπει τώρα να τοποθετηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ σε όλο αυτό που λέει ο αντιπρόεδρος. Επίσης, πρέπει να τοποθετηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή αυξάνει τον έμφυα και που θα τον καταργούσε, στην τοποθέτηση για το ίδιο θέμα του αντιπρόεδρου. Επειδή όμως η Νέα Δημοκρατία ζητά εκλογές και υπόσχεται ότι θα αλλάξει κάποια δημοκρατία πράγματα, δεν λέει το ερώτημα ότι θα διαγράψει το χρέος, μπορεί να αλλάξει. Ούτε ότι θα πει στους ξένους δεν σας πληρώνω τα δάνεια, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία λέει κάτι άλλο. Τι λέει ο Μητσοτάκης? Ο ένφια. Αυξάνεται στους φτωχούς, μειώνεται στους πλουσίους. Ο ένφια. Και αυτό σωστό είναι, και αυτό καθαρή άποψη της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε λίγο να στεναχωρήσουμε για άλλη μια φορά, όχι εμείς, δεν την κάνουμε τέτοια, τον Πρωθυπουργό της χώρας. Μισό λεπτό, γιατί σας χάσαμε. Γιατί ο Τσίπρας περικαθαρής εξόδου, εγώ τον είδα στο Ποσειδόνια και του λέω καθαρή έξοδο ή κρεμάλα. Μου λέει πάλι με στεναχωρείς. Και εσείς τον εσκάσατε στα Ποσειδόνια, κύριε Πρόεδρε. Ναι, θέλει να ακούει για καθαρή έξοδο. Την κρεμάλα δεν έχει θέμα, την καθαρή έξοδο θέλει να ακούει. Φτάνοντας τώρα προς το τέλος, να σας πούμε ότι Τετάρτη-Πέμπτη στην ταράτσα του Φίβου θα είναι ο Τσολιάς Ελληνοφρένιος, ο Αποστόλης. Ελληνοφρενό Βλαβίος είναι ο τίτλος του διημέρου, μεθαύριο Τετάρτη, αντιμεθαύριο Πέμπτη. Την μέρα που θα ψηφίζονται τα μεσοπρόθεσμα ή τέταρτο μνημόνιο ή πέμπτο, ό,τι θέλετε στην Βουλή. Οπότε μπορείτε να το γιορτάσετε με αυτόν τον τρόπο. Φροντίστε για εισιτήρια, γιατί κλείνουν σιγά σιγά. Μαζί θα είναι ο Φίβος βέβαια, ο Θανάσης Αλευράς, που είναι και καταπληκτικός από ό,τι λένε όσοι τον έχουν δει. Εμείς δεν τον έχουμε δει ακόμη. Είναι Φέλη Φασουλή. Από παλιά, από πέρυσι ήταν, τραγουδούσε πολύ ωραία. Μάγους έχει. Μπουρλέσκ χορούς έχει. Θα είναι και ο Μάκης Παπαδημητρίου. Και ο Γιώργος Χατζηπαύλου, που κάνει εκεί τα δικά του στο stand-up comedy, ο Μάκης Παπαδημητρίου, δεν χρειάζεται καμία σύσταση. Θα κάνουν κάτι μαζί με τον Τζολιά, οπότε αυτό ίσως να έχει, όχι ίσως, σίγουρα θα έχει ενδιαφέρον. 9 το βράδυ, ώρα έναρξης, εκεί θα σας περιμένουν. Εμείς πάμε στο τρίτο μέρος του λαού, μας πάει στο μαγκαζίνο, τα υπόλοιπα αύριο, γεια σας. Λουλού, σε πέτυχα, γυμναστήριακό είμαι. Α, να χαθείς, τραβαδιλό σου. Θα μου πεις εμένα, Λουλού, ουρτ. Έχω καιρό να είσαι εδώ, Ξαναμπήκα πάλι στο Λουκ και λέω κάτσε να τον ακούσω λίγο το μαλάκα, να δω τι κάνει. Αποστόλη. Φίλε, καταρχήν εγώ ξέρεις, με έχεις καταλάβει πια, είμαι κατά της βίας, αλλά όχι γενικώς. Α, είσαι κατά της βίας και ας βίας, δηλαδή. Πρόσεξε να δεις. Βία εναντίον των παιδιών, των γυναικών και των παππούδων, ποτέ. Δηλαδή είμαι κατά αυτό που έγινε για τον Μπουτάρι, δεν το συζητάμε καν. Εγώ θα δώσω μια άλλη λύση σε αυτούς που θέλουν να διαμαρτυρηθούν. Για δώσε. Υπάρχουν τα κλούβια, τα αυγά και τα γιαουρτάκια με το πλαστικό και σε που δεν κάνουν και ζημιά. Το ξεφτιλίζεις για κάτι που σου έχει κάνει κάποιον. Γιατί έτσι είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, πώς θα γίνει? Δεν μπορεί να βγαίνεις και να λες μαλακίες. Αν μας ακούσει ο Τσίμας, θα σε πάει πατούσα τα κούνη, θα σε πάει. Πού λες για το γιαούρτι? Αν μας ακούσει ο Πορτοσάλτε επίσης. Ένα πράγμα όλοι από το Sky, ε. Τρελό. Που λες ότι αυτά δεν είναι βία. τώρα. Κάτσε να το πω. Ναι, Μωρίλουλάκου τώρα. Τώρα, ναι. Όλες οι μυξοπαρθένες τώρα και λένε κατά τη βία, κατά τη βία. Ρε μαλάκα, άμα δει ο κοριτσάκι και πάει κάποιο και το βιάσει και είναι μια πέτρα δίπλα, δεν θα του ανοίξει το κεφάλι. Αλλά άρα, φίλε, όλοι είμαστε εν δυνάμει δολοφόνοι. Μπορούμε να γίνουμε οτιδήποτε. Όχι κατά τη βία, γενικώ δεν πρέπει να είμαστε. Ειδικό. Ισχύει αυτό το παλιό που λέγαμε ότι η βία δεν είναι λύση, αλλά η λία είναι βύση. Ναι, ρε μαλάκα. Ήθελα να το ξέρω αυτόν ισχύει όμω, γιατί αλλάζουν πολλά. Και η λία βύση έχει χαθεί. Είναι μερικά πράγματα που πρέπει να αποκαθίστανται. Έχω καιρό, μωρή, που ήταν να γελάσω. Σούληψα. Ναι, όντως, μου ήλυψε. Σου ήλυψα, να χαθείς, τραβαδιλό σου. Έλα, γεια. Ο τύπος που βγάζει το ακροατής, που βγάζει τον άλλο από την τουλάπα, είναι παντρεμένος. Ναι, γιατί πειράζει. Είναι παντρεμένος. Σηκώνεται στις γυναίκες. Μπράβο, ρε φίλε. Με ρώτησα αν είναι παντρεμένος, όχι άμα εκτελεί τα συζυγικά του καθήκοντα. Τέλος πάντων, καλά, εντάξει, αυτός καλά κάνει. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πες αυτό τον κάβακα έξω, σε αυτό τον κάβακα, το στραβάδι της δημοσιογραφίας, να καλέσει το Στέλιο τον Παπά στην εκπομπή και να του πει τι βρήκανε στη Θεσσαλονίκη στα λεωφορεία. Ο κάβακας. Το Στέλιο τον Παπά, ποιον εννοεί, το διοικητή του? του ΟΑΣΤ που τυχαίνει να είναι και πατέρας του Νίκου, του παπά του υπουργού. Τον άμισο, ναι, είπα εγώ τώρα τίποτα. Που μπήκε με την αξία του διοικητή για να ξηγιάνει να πούμε την κατάσταση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, βέβαια. Καλά κάνει και του διευκρινίσει, μην κατηγορηθεί και κανεί για οικογενειοκρατία. Σωστό. Παράληψη δικιά μου, αναλαμβάνουν ευθύνη. Παλιωμαλάκια, καλέστε το να σα πει τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Να καλέσω, άμα είναι και τον ξάδερφο του Τσίπρα που τον έχει στο Υπουργείο Οικονομικών. Άμα είναι να καλούμε οικογένειε, θα τι καλέσουμε όλε. Με τα λεφτά του ελληνικού λαού, μαλάκια, να ξεστραβώνουν. Άμισο κι αυτό. Άμισο κι αυτό. Να καλέσω την καθηγήτρια του Πολυτεχνείου, την Μπαζιάνα, που τυχαίνει να είναι στο ίδιο σπίτι με τον Τσίπρα. Που την έχει αστεφάνωτη, βέβαια, να το πούμε κι αυτό. Να το πούμε κι αυτό, άρα δεν είναι μεμτό. Να μην λέτε ότι είσαστε δημοσιογράφοι. Πες μου ποιος θα καλέσω, παιδί μου. Λύσε μου τηλέφωνα και εγώ θα είμαι οκ. Okay. Έλα, γεια. Μπορώ να μιλήσω με τον Αποστόλο Περβαγιάννη. Εγώ είμαι. Καλά, είσαι Αποστολάκο. Μπορεί να με βοηθήσει σε κάποιο θέμα. Βεβαίω, τι θέμα έχει. Είσαι δημοσιογράφο, δεν είσαι. Αλίμον, εδώ είναι άλλοι κι άλλοι. Σιγά, μπορώ να λέω κι εγώ, χαίστηκα. Είσαι και φοβερό καλλιτέχνη. Είμαι πολύ καλό. Έχω δικαστήριο 11 του μηνό. Θέλω να με βοηθήσει, αδερφέ. Πώ να σε βοηθήσω, φίλε. Να μου βρει ένα δικηγόρο. Πού να στο βρω το δικηγόρο, παιδί μου, τι είναι δικηγόρο. Τι είμαι εγώ, γραφείο ευρέσεω δικηγόρων. Πα καλά, μόνο κι εσύ. Θα βοηθήσω δίνοντα την στήριξή μου. Από εδώ, έτσι, σε στηρίζω. Θα πω σε στηρίζω. Όπως κάνουν όλοι. Αυτοί που και καλά στηρίζουν και κάνουν. Πώς αυτές οι ΜΚΟ και αυτές όλες εκεί, τις αδερφείς της Δώρας, όλες αυτές οι εταιρείες στηρίζουν τάχα τα παιδάκια. Παίρνουν τα φράγκα από τον κόσμο και στηρίζουν τα παιδάκια. Η UNICEF τα είδες. Παίρνει από σένα 10 ευρώ, τάπ θα πάει και 1 ευρώ στα παιδάκια. Άρα στήριξε. Τέτοια στήριξη σου δίνω κι εγώ. Του κόλου. Σε θυμάω, σε αγαπάω γιατί είσαι καλός καλλιτέχνης, φοβερός. Ο καλύτερος είμαι. Ο καλύτερος. Και μπράβο, άξιος. Ναι, δεν είμαι σφακιανάκης, αλλά την παλεύω. Έλα, γεια.